أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال الله عز وجل في مقام آخر فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز اور مكرم حضرات اکابر و مشائخ علماء کرام عزیز طلبہ ساتھیوں اور اس علاقے کے غیور اور عزت مند مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا انعام ہوا تھا کہ زمین کے کسی خطے پر اللہ کا حکم چلتا تھا، اللہ کا نظام چلتا تھا، اللہ کا نام چلتا تھا، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لوں، اس لیے کہ زندگی موت کا کچھ علم نہیں، اور ہم تو قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں ان الحکم الا للہ کہ حکم اللہ کا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، تو دل میں تمنا آتی تھی کہ کہیں زمین پر بھی ایسا نظر آئے گا کہ اللہ کا حکم سب سے اونچا ہو، مسجد سے اذان کی آواز آئے تو کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ سکے، اسے اللہ کے حکم پر مسجد میں پہنچنا ہوگا۔ پھر ہم نے تو اپنی اس چھوٹی سی بیکار زندگی میں انڈیا کی جیلوں میں کفر کی طاقت کو دیکھا تھا، ان بھیانک چہروں کو دیکھا تھا جنہیں دیکھ کر ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب کی بدماشیاں یاد آتی تھیں۔ آج مسلمانوں کو کشمیر کے جہاد پہ شرعی قباحتیں نظر آتی، کاش میرے پاس وہ الفاظ ہوتے کہ میں آپ لوگوں کو ہندو کی اصلی شکل دکھا سکتا۔ ہمارے اکابر نے انگریز کو نکالنے کے لیے ہندو کے ساتھ اتحاد ضرور کیا تھا، ہندو کو مسلمان قرار نہیں دیا تھا، اور وقت آتا ہے کہ خنزیر کا شکار کرنے کے لیے کتے کو ساتھ لینا پڑتا ہے، مگر کتا پاک نہیں ہو جایا کرتا، کتا گھر کا فرد نہیں بن جاتا۔ ہمارے ذہنوں میں پرانی باتیں. اگر آپ کسی ہندو کو دیکھتے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈے لے کے مسلمان پہ برسا رہا ہے اور مسلمان سفید داڑھی والا 60 سال کا کشمیری بزرگ اللہ اللہ اللہ پکارتا ہے مگر ہندو کو ترس نہیں آتا, وہ کہتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے, وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. آپ نے ہندو کی اصل شکل نہیں دیکھی اس لیے آپ کو جہاد کشمیر میں قباحتیں نظر آتی ہیں. ہمارے پاس ایک نوجوان آیا, 18 سال اس کی عمر تھی, تو بار بار اپنی کمر کی طرف پریشانی سے اشارے کرتا تھا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو تو صحیح, بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے, کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ. جب اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو پیٹرول ڈال کے اوپر آگ لگائی ہوئی تھی. یہ ہندو کی اصلی شکل ہے جو آپ لوگ یہاں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے, میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھی. جب وہ کھڑے ہو کر میری داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتے تھے اور پھر جتنے بال ہاتھ میں آتے اسے اپنے پاؤں پہ پھینکتے, پھر بھی ترس نہیں آیا, لٹا دیا زمین پہ اور منہ پہ چڑے ہو کر اپنے بوٹ سے ناچنے لگ گیا. مجھے یاد آیا کہ عقبہ کیا تھا, ابو لہب کیا تھا, ابو جہل کیا تھا, اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا ہوتا. تو ان مناظر کو دیکھا ہوا تھا تو دل میں تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں اسلام کی عزت بھی دکھائے کہ مسلمان اسلام کی حفاظت کے لیے پہرے دے رہے ہوں, اسلام کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھا رہے ہوں. میں کابل گیا, اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب مناظر دکھائے. کابل میں مجاہدین کی ایک جگہ پر میں نے بیان کیا, تفصیلی بیان تھا, موضوع تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور جہاد. اور یہی بیان ہو رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے اور جہاد میں نہیں جاتے, ان کے دعوے میں شک ہوتا ہے. شک علماء بیٹھے ہیں, ان حضرات سے پوچھ لیجئے, حضرت شیخ القرآن بھی تشریف لے آئے الحمدللہ, ہماری مجلس بہت برکت والی ہو گئی ہے. ان علماء کرام سے پوچھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جہاد میں زخمی ہوگا قیامت کے دن اسی زخم کے ساتھ آئے گا, اللہ کی ہاں اس کا اعزاز کہ اس کے زخم سے خون نکل رہا ہوگا, اللون لون الدم, اس کا رنگ تو خون کا ہوگا, والریح ریح المسک, اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی. کیا احد کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا خون نہیں نکلا تھا؟ کیا دانت مبارک شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا بے ہوشی اور غشی میں آ کر زمین پر نہیں گرے تھے؟ جب قیامت کے دن حضور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو منہ سے خون بہ رہا ہوگا اور ہم اپنے چہرے پہ امریکی کریم لے کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پانی پلا دیجیے. یہ عشق رسول ہے کہ مسلمانوں کے جسم پہ جہاد کا ایک نشان بھی نہیں ہوتا, سر سے لے کے پاؤں تک دیکھو گے. نشان سے زخم مراد نہیں ہے, اس رستے کی خراش اور مٹی بھی لگ جائے تو وہ بھی جہاد کا نشان ہوتا. میں نے بیان کیا, بیان کے بعد ایک خوبصورت بزرگ کھڑے ہو گئے, سفید سرخ رنگ ہے, بڑی سی داڑھی ہے, نورانی چہرہ ہے, اور اعلان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جہاد کی بیعت کرتا ہوں, میں سب سے پہلے جہاد کی بیعت کرتا ہوں. میں حیران ہوا کہ اتنے بڑے شیخ ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اور میری کیا حیثیت اور کیا حالت. آگے بڑھے, مجھے کھڑا کیا مجمع کے اندر اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہ گواہ رہنا میں نے جہاد پر بیعت کر لی ہے, آج میں اسی بزرگ شیخ القرآن حضرت مولانا افضل کے علاقے میں بیٹھا ہوں مگر وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہا. اتنا جہاد کے ساتھ تعلق اس عمر میں جبکہ ولولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آج تو نوجوانوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا, چلے جائے کہ بزرگوں کو بوڑھوں کو سمجھ میں آئے. آج تو ہمارے طاقتور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا چلے جائے کہ ایک بزرگ کی سمجھ میں جو اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے تھے. پھر ہم نے کابل سے قندھار تک ایک ہی جہاز میں سفر کیا اور حضرت کی باتیں سنتے رہے. پھر بھی کئی ملاقاتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کرائیں. آج وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. مجھے نظر بندی کے دوران اخبار میں نظر پڑی اور حضرت کے وصال کا دیکھا تو یہی آواز آئی کہ جب ایک عالم چلا جاتا ہے تو دنیا پر موت کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے صدقات جاریہ کو اللہ تعالیٰ الی یوم القیامہ جاری رکھے. اور انہوں نے گلی گلی کوچا کوچا صوبہ سرحد کے علاقوں میں لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ان کا رفیق بنا دے, ان کے لیے حجت بنا دے, حجتن لہو, جو قرآن ان کے ساتھ کھڑا ہو ان کا رفیق و انیس بنا دے. دنیا میں وہ قرآن کو زندہ کرتے تھے, اب انشاءاللہ قرآن ان کے لیے راحت و زندگی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. آج انہی کی یاد میں اور انہی کی تعزیت میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. تو میری خواہش ہے, اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل تو جہاد کا نام لینا بھی جرم بنتا جا رہا ہے نا. خود مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا اپنا دامن بچاتے ہیں جہاد سے, صفائی دیتے ہیں جا کے کافروں کو کہ نہیں نہیں نہیں جہاد نہیں, ہم جہاد نہیں, ہم بالکل جہاد. وہ ہمارے نبی سے غلطی ہو گئی تھی اس نے جہاد کر لیا, اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی تھی اس نے قرآن میں سورہ انفال و برات و ممتحنہ نازل کر دی تھی, ہم کہاں جہاد کر دیا. ایسا ظالمانہ دور آ گیا کہ مسلمان جہاد کا منکر پیدا ہو رہا, اور جہاد کا انکار کفر صریح ہے. یعنی مسلمان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جہاد کو تسلیم نہیں کرے گا, جہاد کو نہیں مانے. اسی فکر کو لے کر ہم نے الحمدللہ دنیا بھر کا سفر کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ان مجاہدین کو گاڑیوں کے لیے یہ جہاد کرتے ہیں, ان کا جہاد گاڑیوں کے لیے ہے, ان کا جہاد فلاں کے لیے ہے, ان کا جہاد دنیا کے لیے ہے. میرے بزرگوں, ہمیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجاہدین کے جسموں کے ٹکڑے آج پوری دنیا کے اندر بکھرے پڑے, ان کی زندگیاں جس درد اور کرب کے اندر گزر رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. انہوں نے اس غلیظ دنیا میں سے کتنا حصہ حاصل کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور اس کے بعد پوچھے کہ میں نے جہاد کے لیے کیا کیا ہے, میں نے کتنا حصہ لیا, میں نے کتنے مسلمانوں کو اس فریضے پر تیار کیا. حکمران ہوں یا عوام, علماء ہوں یا طلباء, سرکاری اداروں کے ملازم ہوں یا مزدوری کر کے روٹی کمانے والے مسلمانوں, اس بات کو اچھی طرح سن لو اور یاد کر لو کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, رکن من ارکان الاسلامی. تمام تفسیر و فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے الجہاد فریضۃ, جہاد فرض ہے, نماز کی طرح, روزے کی طرح, زکوٰۃ کی طرح. سورہ فاتحہ سے شروع کرو گے, سورہ فاتحہ مکی سورت ہے, مگر جب انعمت علیہم پر پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ سے تفسیر مانگو گے کہ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے رستے پہ چل کر ہمیں صراط مستقیم مل سکتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ انعمت علیہم یا اللہ وہ لوگ جن پر تیرا انعام نازل ہوا کون ہے؟ قرآن مجید خود اس کا جواب دے گا, النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہے یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں. اب پوچھو انبیاء علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید ایک ایک نبی کے جہاد کو بیان کرتا جاتا ہے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، یہ داؤد اللہ کے نبی ہیں، نبوت سے پہلے اللہ نے ان سے بچپن میں یہ کام لیا کہ انہوں نے جالوت نامی کافر کو قتل کیا. حضرت شیخ الہند اس آیت کی تفسیر کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ پاگل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑنا نبیوں کا کام نہیں ہے، دیکھو نبی لڑ رہا ہے، اللہ کے دشمن کو قتل کر رہا ہے، قرآن خود اس کا پرچہ درج کر رہا ہے. وقتل داوود جالوتا، اور پھر یہی نہیں دوسری جگہ فرمایا وکأیّ من نبی قاتل معه ربیون کثیر، کتنے ہی انبیاء نے قتال کیا اور ان انبیاء کے ساتھ ربیون نے، اللہ والوں نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے جہاد کیا. اور پھر صدیقین کے دیکھو، قرآن صدیقین کی تعریف کرتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، پہلے صادق بنے گا پھر صدیق بنے گا، اور صادق وہ ہوگا جو اللہ سے کیے ہوئے جہاد کے وعدے کو سچا کر کے دکھائے گا. سورہ فاتحہ میں رہو گے، اگر سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس امر قتال کو ثابت کیا اور فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے لڑتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا. کیا جہاد کو گالی دینے والے اللہ کو بھی گالی دیں گے؟ اگر کافروں سے لڑنا دہشت گردی ہے تو اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ نہیں آئے تھی؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، قتلہ کا فاعل کون ہے؟ ہوا، جو راجع ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو لفظ اللہ فاعل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا. وکف اللہ المؤمنین القتال، کافی وہ ہوتا ہے جو خود میدان میں آئے. اللہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا میدان میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت طاقت کا بیان ہے. تو اگر کہو گے جہاد دہشت گردی ہے تو سب سے پہلے یہ فتویٰ کس کی طرف جائے گا؟ دوسرے نمبر پہ یہ فتویٰ جائے گا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ زمین پر ایک معرکہ کارزار ہونے والا ہے، ایک طرف 313 فدائی مجاہدین کھڑے ہیں. فدائی اس لیے کہتا ہوں کہ آج اس بحث کو چھڑا جاتا ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری قوت نہیں ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر، ہر شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر تھا، ادھر صرف 6 تلواریں تھی، اور 313 آدمی تھے جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور ٹوٹے ہوئے 1-2 قسم کے نیزے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ آسمان پہ اعلان کر رہا ہے، کس سے اعلان کر رہا ہے؟ فرشتوں سے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ایمان والوں کے پاؤں جما دو، انہیں مضبوط کر دو، اور جا کے ان کے ساتھ قتال میں حصہ لو. فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم کیسے لڑیں گے؟ فرمایا فضربوا فوق الاناق وضربوا منهم كل بنان، ان کافروں کی گردنوں پر مارنا، ان کے ایک ایک جوڑ پر مارنا. جہاد کی ٹریننگ اللہ دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ جبرائیل کو دے رہا ہے. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے 1000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ تھے، مصومین تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وردیاں پہنا دی تھی، انہیں نشان دے دیے تھے، ان کے سروں پر اللہ نے امامے باندھ دیے تھے. سبحان اللہ، کیسا عمل ہے! آسمان پہ جہاد کے امامے باندھے جا رہے ہیں، پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں، فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ سے ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں. اگر جہاد دہشت گردی ہے، ٹریننگ دینے والا اللہ ہے، لینے والا جبرائیل اور فرشتے ہیں، بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا فتویٰ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دہشت گرد کہو گے؟ اگر کہتے ہو تو پھر ہمیں بھی کہو، اس لیے کہ ہم تو رب کے غلام ہیں. کیا جبرائیل امین کو بھی کہو گے دہشت گرد؟ جبرائیل آئے ہیں زمین پہ لڑے ہیں کہ نہیں لڑے؟ لڑے ہیں. بخاری کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے. اقبل حیزوما, گھوڑے کا نام بھی بتایا کہ حیزوم گھوڑے پر ایک فرشتہ سوار ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قرآن سے ثابت ہو گیا اللہ نے بھی قتال کیا, ولکن اللہ قتلہم, فرشتوں نے بھی کیا. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. اب آگے انبیاء, انبیاء کا قتال تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کے قتال سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری قوم, ادخل الارض المقدسہ, اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جہاں ہم نے لڑنا ہے اس قوم جبارین کے ساتھ. حضرت موسیٰ بھی میدان کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ان کے بعد ان کے نبی حضرت یوشع کے قتال کا تذکرہ ملتا ہے اور حضرت طالوت کے قتال کا تذکرہ ملتا ہے. اور پھر واضح الفاظ میں قرآن نے کہا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قاتل معه, اور بہت سارے نبی ایسے ہوئے ہیں, کائین کثرت کے لیے آیا ہے, وکائین من نبیین, بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں, قاتل معه ربیون کثیر, جن کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے قتال کیا. بتاؤ نبی اور اللہ والے دہشت گرد ہوئے؟ ثابت ہو گیا قرآن سے. اب کہتے ہیں جو نیک لوگ ہیں, جو متقی لوگ ہیں, ان کا کام نہیں ہے لڑنا, بدماشوں کا کام ہے. جن بدماشوں کا کام ہے لڑنا, ان کی شان دیکھو قرآن میں, ان کی شان دیکھو قرآن میں کہ رب ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے. میں نے تہاڑ جیل میں سوچا کہ پتہ نہیں رہائی مقدر ہوگی کہ نہیں ہوگی. علماء سے درس میں سنا تھا, ایک عالم دین نے بیان میں کہہ دیا جی قرآن میں جہاد پر 250 آیتیں ہیں. میرے دل پر یہ بات نقش تھی کہ اللہ تعالیٰ 250 آیتیں نازل کر چکا جہاد پہ اور ہم نہیں کرتے اس عمل کو. کرنا تو دور کی بات, مانتے بھی نہیں ہیں نا. میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو جائے, میں کیوں نہ ان آیتوں کو جمع کروں. تفسیریں بھی نہیں تھیں, حواشی بھی نہیں تھے, بس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ بیٹھ گیا. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک گنتا رہتا قرآن میں سری آیات قتال کتنی ہے, سری آیات قتال. میں نے 426 آیتیں وہاں سے شمار کر لی. معلوم ہوا 250 نہیں ہے, 426 ہے. اب دوبارہ ارادہ ہوا, کتاب کے 7, 8, 9, 10 ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیے کہ نکل گئے, لوگوں تک بات پہنچی. اب اللہ تعالیٰ نے فرصت دی دوبارہ نظر بندی میں, تو میں نے کہا دوبارہ دیکھوں قرآن مجید کو. تو اب ان آیات کی تعداد اور زیادہ نظر آ رہی ہے اور میں اس شرم میں ڈوبا جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اشکال نہیں چھوڑا جس کا جواب نہ دیا ہو قرآن میں, کوئی اشکال نہیں چھوڑا. آج جہاد کے خلاف جتنے وسوسے مرزا قادیانی نے پھیلائے, اور اللہ معاف کرے میں اور آپ ان وسوسوں کے آگے مبلغ ہیں, ان تمام وسوسوں کا جواب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے, صراحت کے ساتھ موجود ہے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جہاد میری بات نہیں ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات کو سمجھو. نہیں کر سکتے ہو نہ کرو. اللہ نے ایسی مائیں پیدا کی ہیں جو مجاہد بچے جنیں گی انشاءاللہ. قرآن مجید میں اشارہ ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی, حضور نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت تو لڑتی ہی رہے گی, لا یخافون لومۃ لائم, لوگوں کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے. مسلمانوں صرف ایک بات بتاؤ مجھے, اللہ کے نبی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ سچی بات ہے, دل سے بتاؤ, مانتے ہو اللہ کے نبی کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ دل سے بتانا. اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ غزوہ بدر میں لڑائی ہوئی تھی, تقریر کا مقابلہ ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی, تحریر کا مقابلہ ہوا تھا. سچ بتاؤ, جھوٹ نہیں, سچ بتاؤ, لڑائی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ اس لڑائی کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی کہ نہیں تھی؟ مانتے ہو اس بات کو؟ پھر اس کے بعد آ جاؤ, اگلا سال آتا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں نکلے کہ نہیں نکلے؟ سچ بتاؤ, جھوٹ مت بولنا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی صرف حاضر ناظر ہے۔ اللہ کے نبی احد میں نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ نکلے تھے۔ نبی کا ٹائم میرے اور آپ کے ٹائم سے کم قیمتی ہے زیادہ قیمتی ہے؟ نبی کی جان زیادہ قیمتی ہے کم قیمتی ہے؟ نبی کو ہم سے زیادہ کام ہے تھوڑے کام ہے؟ نبی کو عقل زیادہ ہے تھوڑی ہے ہم سے؟ پھر بھی مسجد نبوی کے اعمال چھوڑ کر، اصحاب صفہ کا مدرسہ چھوڑ کر، مسجد نبوی کا تعلیم و تعلم و تزکیہ چھوڑ کر اللہ کے نبی احد گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ سچ بتانا، میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر اللہ کے نبی اس میدان میں پتھر چہرے پہ لگا کہ نہیں لگا؟ تمہارا اور میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ وہ پتھر مجھے اور تمہیں لگ جاتا اور نبی کا چہرہ محفوظ ہو جاتا؟ کیا اس میدان میں 7 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے گر کے شہید نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے وہ تیر اپنے سینے پہ کھائے تھے جو میرے آقا مدنی کی طرف چلائے گئے تھے؟ آپ کو یاد ہے اس بات؟ حضرت زیاد ابن سکن آپ کو یاد ہے جو دور سے 70 تیر کھا کے زمین پہ کھسکتے ہوئے آ رہے تھے، زمین پکڑتے، پتھروں پہ رگڑتے، اور آ کے نبی کے پاؤں پہ اپنی پیشانی رکھی، اب نبی کے پاؤں پہ اپنا رخسار رکھا اور اپنی جان اللہ کو دی؟ یاد ہے آپ کو یہ سارے؟ حضرت حمزہ یاد ہے؟ کیا لگتے ہیں اللہ کے نبی کے؟ چچا لگتے ہیں اور بزرگ ہیں۔ ان کے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کے کان کاٹا گیا، ناک کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ پھر یاد کرو اس کے بعد حمراء الاسد میں اللہ کے نبی اپنے زخموں پہ پٹیاں باندھ کے، اپنے زخموں میں راکھ ڈال کے 70 صحابہ کرام، کسی کا بازو کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی، کوئی لنگڑاتا جا رہا ہے، کوئی ہلتا جا رہا ہے، کسی کا خون بہ رہا ہے، حمراء الاسد میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ اور قرآن نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اصابہم القرح، جنہیں زخم بھی پہنچے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، انہیں زخم پہنچے پھر بھی نکلے تھے۔ یاد کرو، اپنے حافظے پہ زور دو، یاد کرو خندق کے میدان میں اللہ کے نبی نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ کئی دن کا محاصرہ آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ یاد کرو بنو قریظہ کے ارد گرد اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ 700 یہودیوں کو آپ نے ذبح کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا؟ یاد کرو بنو نذیر کے قلعوں کا 15 دن تک محاصرہ آقا مدنی نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یاد کرو بنو قینقہ کے قبیلے کا محاصرہ اللہ کے نبی نے 20 دن تک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آؤ میرے ساتھ، یاد کرو فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی 10,000 کلشکر لے کر جا رہے تھے کہ نہیں جا رہے تھے؟ پھر طائف کی طرف گئے، پھر آپ حنین کی طرف گئے، بنو ثقیف کی طرف گئے، پھر اللہ کے نبی گرمی کے اندر جب چلنا بھی مشکل تھا، جب پرندے بھی انڈے چھوڑ کے بھاگتے تھے، تبوک کی طرف جا رہے تھے کہ نہیں جا رہے تھے؟ پھر یاد کرو مسلمانوں، مت بھولنا، تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میرا نبی بستر پہ پڑا۔ یہ ساری باتیں سچی ہیں؟ کوئی ایک بات میری ان میں سے جھوٹی؟ بتاؤ پھر آپ کتنی بار نکلے ہو؟ مجھے بتاؤ کتنی بار نکلے ہو؟ اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے مسلمانوں، کتنی بار نکلے ہو؟ مجھے جواب چاہیے آج، مجھے جواب چاہیے آج۔ ایک جاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے، دو مثالیں بیان کرتا ہے، جہاد کا انکار کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاد حسن لے گئے رہی، جہاد حسن لے آئے، فلاں چیز حسن لے آئے نہیں، نبی کو نظر نہیں آتا تھا، حسن لے گئے رہی، حسن لے آئے نہیں ہے۔ میری بات سنو، میں جلسہ کرنے نہیں آیا، دنیا کے 4 ملک مجھے قتل کرنے کے لیے صبح شام پیچھے پھرتے ہیں، اور اللہ مجھے شہادت دے، میں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہوں، میرا یہ جواب قیامت کے دن بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ ہم تب آ گئے جس کو دیکھو کھڑے ہو کے جہاد کا انکار کرتا ہے۔ نبی نکلے کہ نہیں نکلے؟ پھر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، اس کا جواب دے دو۔ کیا ہمارے حالات آج نبی کے حالات سے زیادہ برے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھا ساتھ، ازواج مطہرات گھر میں بھوکی بیٹھی رہتی تھی، میری مائیں گھر میں بھوکی بیٹھی رہتی تھی، اماں عائشہ کے پاس کھجور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، اصحاب صفہ کے چبوترے کے طلبہ ساتھ جاتے تھے۔ مسلمانوں، جہاد کے انکار نے تمہیں کیا دیا؟ جب بھی جہاد کا نام آئے گا، یہ بھی جہاد ہے، ہمارا فلاں عمل بھی جہاد ہے، میں مانتا ہوں تمہارا سونا بھی جہاد، تمہارا جاگنا بھی جہاد، مجھے جواب دو کہ نبی میدانوں میں نکلے تھے، تم کیوں نہیں نکلتے؟ اور کچھ ظالم تو اس حد تک چلے گئے کہ کہتے ہیں نبی نے جو جہاد کیا میدان میں جا کے وہ چھوٹا جہاد ہے وہ اصغر ہے اور ہم جو گھر بیٹھ کے کرتے ہیں وہ اکبر ہے. یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بالکل. نبی زخم کھا لے, نبی کا خون گر جائے, نبی بے ہوش ہو کے گر پڑے, شیطان نے آواز لگا دیا لا ان محمد قد قتل, صحابہ کے کلیجے ہل گئے. حضرت انس کے مامو کھڑے ہوئے کہا جس رستے پہ محمد چلے گئے ہم بھی نکلتے ہیں شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. مسلمانوں ایک دن بتاؤ جب تم نکلے ہو, ایک دن بتاؤ, ایک دن بتاؤ مجھے کیا ہے آخر. چند مسلمان پاگلوں کی طرح ایک ایک کی منت کرتے پھرتے ہیں کہ جہاد سمجھو جہاد کرو, انہیں کو مارا جاتا ہے, انہیں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, انہیں کو ادھرجیوں کا ٹاؤٹ کہا جاتا ہے. وہ اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھائے یا لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دے. میں آج تم سے ہر اعتراض کا جواب مانگوں گا. مجھے کہتے ہو کہ جہاد کی شرطیں نہیں ہیں, میں اس پورے مجمع کو چیلنج کرتا ہوں علماء کے سوا جو سامنے بیٹھے ہیں, کوئی ایک شخص کھڑے ہو کے مجھے جہاد کی شرطیں سنا دے. یاد ہے کسی کو؟ جب کرنا نہیں ہے تو کیوں یاد کرو؟ 450 سے زائد قرآن کی آیتیں ہضم کر گئے تو نبی کے خون کو ہضم کر گئے؟ دو جملے بول دیتے ہیں جی شرطیں نہیں ہیں, جی شرطیں نہیں. مجھے بتاؤ کیا شرطیں ہیں جہاد کی؟ میں نے یورپ سے لے کے عرب تک, عرب سے لے کے ماوراء النہر تک جا کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہاری وہ شرطیں ہیں کیا؟ کسی کو یاد نہیں. کیوں یاد کریں؟ کیلا کھانے کے مستحبات تو خود کھڑے ہوئے کہ کیلا یوں کھانا چاہیے یوں نہیں کھانا چاہیے. اگر کسی بزرگ عالم کو بھی دیکھ لے جو تمہارے طریقے کے خلاف کیلا کھا لے, کہتے ہیں یہ متقی نہیں ہے, یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا. اتنا تمہارا علم باریک ہو گیا کہ کیلا کھانے کی سنتیں بھی تمہیں یاد ہے ماشاءاللہ. مجھے جہاد کی شرطیں اس مجمع کو سنانی پڑیں گی. سناؤ بھائی جہاد کی شرطیں. صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر آپ نے شرطیں یاد کیوں نہیں کی؟ اور جب شرطیں یاد نہیں ہیں پھر اعتراض کرنے کا حق ہے کسی کو؟ جی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, صرف یہ مسئلہ آپ سب کو آتا ہے, نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا بھائی بتاؤ. میں تقریر نہیں کر رہا, میں ایک مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں. جی ہاں, نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اختلاف آپ میں سے؟ کوئی ایک اختلاف والا کھڑا ہو جائے. ہے سر جی. اب میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں اپنے گھر میں, لوگ آتے ہیں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں کہ بھائی صاحب نماز کے لیے نکلو, میں کہتا ہوں وہ شرط ہی نہیں ہے میرے اندر, میں وضو نہیں ہے میرا. پھر علماء آتے ہیں, اکابر علماء کھڑکاتے ہیں کنڈی, بھائی نماز کے لیے نکلو, میں کہتا ہوں شرط ہی نہیں ہے میرے اندر وضو, تو میرا یہ بہانہ ٹھیک ہوگا؟ کیا کہیں گے لوگ مجھے؟ اٹھو وضو کرو یہ کہیں گے نا. اگر جہاد کی شرطیں نہیں ہیں تو کیا جبرائیل آ کے پوری کرے گا؟ اگر جہاد کی شرطیں موجود نہیں ہیں, مان لو وضو جبرائیل آ کے خود کراتا ہے یا آپ کرتے ہیں؟ آج کوئی آپ میں سے کوئی ہے جو جس کو وضو آج میکائیل علیہ السلام فرشتے نے کرایا ہو یا خود کر کے ہیں سارا؟ جہاد کی شرطیں کون پوری کرے گا؟ میں کروں گا, آپ کریں گے یا کوئی آسمانی مخلوق کرے گی؟ کیا فضول قسم کے اعتراضات جہاد. جہاد اس معنی میں بھی آتا ہے, اس معنی میں بھی آتا ہے. سب علماء نے لکھا کہ جہاد کا لغوی استعمال بھی ہے لیکن شرعی استعمال جہاد اللہ کے رستے میں لڑنے کو کہتے ہیں, قتال کو کہتے ہیں. پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں, ایک ایک جزی بیان کی ہے. سورہ فاتحہ سے آپ جہاد کی فرضیت کا مسئلہ لے کر سورہ آل عمران میں آئے, سورہ نساء میں آئے, سورہ مائدہ میں آئے, سورہ انفال میں آئے, سورہ برات میں آئے, سورہ فتح میں آئے, سورہ ممتحنہ میں آئے, سورہ نصر کے اندر آئے. جہاد کی ایک ایک جزی آپ کو ملے گی. آپ زمین پہ بیٹھ کر سوال کرتے رہے, قرآن آپ کو جواب دیتا رہے گا. اس قرآن سے پوچھو کہ جہاد کے معنی کیا ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ جہاد کے معنی ہے قتال فی سبیل اللہ. قرآن کی 25 سے زائد آیتوں میں جہاد قتال کے معنی میں مکی مدنی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا. ہمارے لیے تو ایک آیت کافی تھی, اللہ تعالیٰ نے 25 آیتوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا, 25 مقامات پہ اس مسئلے کو بیان کیا. ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید سے کہ بتا اس جہاد کا حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال, یہ قتال تم پر فرض کر دیا گیا گیا ہے، جیسے کہا تھا کتب علیکم الصیام، یہ روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن یہ قتال ہمیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا کرہ لکم، یہ تمہیں ظاہری طور پہ برا لگتا ہے، مرنا، جان دینا، ٹکڑے ہونا، خود کو کٹوانا، کافروں کو بھڑکانا، ان کی طاقت، ان کے غضب کو آواز دینا برا لگتا ہے، لیکن عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے۔ قرآن مظلوموں کو اعلان کرتا ہے، مظلوم پوچھتے ہیں کہ ہمارے ظلم کا بدلہ کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو اجازت دے دی ہے کہ تم لڑو اور اللہ بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے گا خود۔ کتنی آیتیں، کتنی آیتیں آپ سننا چاہیں گے اس جہاد کے موضوع پر جو پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھری پڑی؟ اب صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کیوں جہاد چھوڑ دی، مسلمانوں کے بچوں نے چھوڑ دیا، بوڑھوں نے چھوڑ دیا، خواص نے چھوڑ دیا، عوام نے چھوڑ دیا؟ ہم 200 سال رہے ہیں انگریز کے قبضے میں، کتنے سال رہے ہیں؟ 200 سال نہیں، 200 سال، اور انگریز کو جہاد سے بڑی نفرت، بہت نفرت۔ لندن کی لائبریری سے وہ کتاب نکلوائی ایک عالم نے جو اس زمانے کی انٹیلیجنس رپورٹ پر مشتمل ہے، جب تاریخ ریشمی رومال ہمارے اقابل کی چل رہی تھی، میں نے بھی وہ کتاب جا کے پڑھی برطانیہ میں، تو اس کتاب میں جن علماء پہ انگریزوں نے سرخ نشان لگائے تھے، مولوی حسین احمد مدنی، جرم، یہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن سے جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح کئی علماء کے نام لکھے ہیں مختلف علاقوں میں، جرم کیا ہے؟ نماز پڑھنا ان کیا جرم نہیں، روزہ جرم نہیں، کچھ جرم نہیں، وہ چاہتے تھے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، ان کے بچے پڑھیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ڈی سے ڈاگ بنتا ہے، کتا بنتا ہے، تاکہ ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائے، آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ ان کو یاد کرا دو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہو آر ونڈر وٹ یو آر، تاکہ وہ کہیں یہ شعر یاد نہ کر لے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ان کو قرآن کے قریب مت جانے دینا، اس لیے کہ سورہ بقرہ فاتحہ شروع کرتے ہی یہ کہیں گے جہاد سچا ہے، اس لیے قرآن کو بند کرو، قرآن کی تعلیم کو بند کرو، جہاد کا نام نہ لینے دو۔ اس پر 200 سال انگریز نے محنت کی مگر بات نہیں بنی، تب مرزا قادیانی نام کے ایک نبی کو کھڑا کیا، اندھا نبی، کاڑا نبی، غلیظ نبی، دن میں 100 بار پیشاب کرنے والا، زانی، فحاش، شرابی نبی کھڑا کیا، جھوٹا نبی تھا، اس کو کھڑا کیا۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کروں، اور میں نے اس کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ مسلمانوں، آج جس سے پوچھو جہاد کیا ہے، وہ جہاد کے معنی تک نہیں بتا سکتا، یہ اس مرزا ملعون کے بساوت نہیں تو اور کیا۔ ہمیں ہر جماعت کا دل میں بہت احترام ہے، الحمدللہ دین کے سارے شعبے پر حق، مدارس کے تو کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ کرے یہ اپنی اسی سادگی کو برقرار رکھے، جس سادگی پر یہ تھے، جس پر ان کی اکابر انہیں چھوڑ کر گئے تھے، یہ زیادہ جدت کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ سیاسی دینی جماعتیں، اللہ تعالیٰ ان کے اور زیادہ ترقیات عطا فرمائے، تبلیغی جماعت، اللہ تعالیٰ اور بلندی عطا فرمائے، دین کی اشاعت کرنے والی، قرآن پڑھانے والی، اور لوگوں تک اللہ کی توحید اور رسالت کا پیغام پہنچانے والی جماعتیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جہاد تو ان سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہے کہ میرا ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے میں جہاد نہیں کر سکتا، تو بھائی نماز کا حکم بھی اللہ نے ایمان والوں کو دیا، تو بے ایمان آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بے ایمان آدمی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بے ایمان آدمی زکات بھی نہیں دے سکتا، بے ایمان آدمی مسجد میں آ سکتا ہے کیا؟ آنے دو گے کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس ایمان نہ ہو؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تم ایمان والے ہو گئے، یہ ایمان بنا کے نہیں بنا، جب تم نے اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لیا، جب تم نے محمد عربی کو رسول مان لیا، اب تم مومن ہو چکے ہو، جب تم مومن ہو چکے ہو، اب شریع احکام تمہاری طرف متوجہ ہو چکے ہیں، اب تم پہ نماز کا حکم بھی لگے گا، زکات کا حکم بھی لگے گا، حج کا حکم بھی لگے گا، جہاد کا حکم بھی لگے گا۔ اگر تم کہو کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم جہاد نہیں کرتے. بتاؤ اپنے ایمان سے انکار کر کے کفر میں کیوں جاتے ہو مسلمانوں؟ جہاد تو ایمان کی تکمیل ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے اکمل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے وہ سب سے اکمل ایمان والا بن جاتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کہہ دینا جی ہمارا ایمان نہیں اس لیے ہم جہاد نہیں کرتے، یہ کہنا شرم جائز ہے؟ علماء سے پوچھ لیجیے، حضرات اپنے آپ کو بے ایمان کہنا جائز ہے؟ کیوں کہتے؟ کیا نماز کے لیے ایمان شرط نہیں ہے؟ کیا بے ایمان کی نماز قبول ہوگی؟ جس کی نماز قبول ہو رہی ہے اللہ اس کا جہاد بھی قبول کر لے گا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جہاد میں بھی نکلے جا کے. وسوسہ کیوں ڈالتے؟ وہم کیوں ڈالتے؟ میں صاف کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ تمہیں جنت لے جائے گا انشاءاللہ. جہاد نہیں کرنا، نہ کرو، یہ قسمت والوں کا کام. حضرت بن نوری نے معارف السنن میں شعر نقل کیا ہے، خلق اللہ للحروب رجالا، اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے لیے کچھ مرد پیدا کر دیے ہیں، ورجالا لقطعت وفریدی، البتہ کچھ لوگ تھالی اور کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے کوئی تقاضا نہیں کیا جاتا دین. جو نہیں نکلنا چاہتے نہ نکلے، لیکن جہاد کو مانو تو صحیح کہ وہ اسلام کا ایک فرض ہے. مانو تو صحیح کہ ہم مسلمانوں کے نبی نے جہاد کیا. کافروں کے سامنے معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی لڑتے تھے، الحمدللہ مانتے ہم اس چیز کو. جس کو ہمیں گولی مارنی ہے مار دے، جس کو بم پھینکنا ہے پھینک دے، ختم کر دیں. قرآن میں جہاد کا حکم موجود ہے، نہیں تبدیل کریں گے. آج نئے نئے دانشور ٹی وی چینل کے اوپر آ کے بیٹھیں گے جہاد کی آیتوں کو ادھر، نہیں جی یہ اس زمانے کی مجبوری تھی، حضور کی فلاح تھی. کل کہو گے نبی غلط تھا، نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں کسی سے سند نہیں چاہیے ترقی یافتہ ہونے کی. چاہیے سند آپ لوگوں کو؟ ہمیں کسی سے سند نہیں چاہیے اپنے سیکولر ہونے کی، ہمیں کسی سے سند نہیں چاہیے اپنے روشن خیال ہونے کی. ہم تنگ خیال اچھے ہیں، ہم اسی طرح اچھے ہیں. ہم اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھے رہے، ہم اللہ کو مانتے رہے، ہم اچھے ہیں. جہاد کا انکار کفر ہے. جو جہاد کا انکار کرے گا تمام فقہا نے لکھا کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. جو بھی جہاد کا منکر ہوگا وہ قرآن کی 450 آیتوں کا منکر ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی ہزاروں احادیث کا منکر ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے 27 غزوات کا منکر ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے زخموں اور خون کا منکر ہوگا، وہ سورہ برات و انفال کا منکر ہوگا، وہ سورہ فتح و نصر کا منکر ہوگا. کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ان مجاہدین کا احسان مان، کفر لے کر قبر میں جانا مومن کی شان کے خلاف. کتب علیکم القتال قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ نے تم پہ کیا فرض کر دیا؟ قتال. تو جو چیز اللہ فرض کرے اس کو ماننا فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا انکار کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو آدمی نماز کا انکار کرے وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کیوں؟ نماز اللہ نے فرض کی تو جہاد بھی اللہ نے فرض کیا. نماز قرآن میں آئی ہے تو جہاد بھی قرآن مجید میں آیا ہے. حج بھی قرآن میں آیا تو جہاد بھی قرآن مجید میں آیا ہے. تو جو قرآن کا عقیدہ ہو اس کو ماننا لازم ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب اس زمانے کے عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس پر 5 فرائض کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. کتنے فرائض کو ماننا؟ 5 فرائض کو. نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد، یہ ارکان خمسہ بن جائیں گے. دنیا الاسلام علی خمسن کی تشریح الگ ہے، یہ ارکان خمسہ قرآن کے الگ ہے جو قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. ان کو ماننا لازم ہے. جو انہیں نہیں مانے گا وہ اسلام کا منکر ہوگا، کافر ہوگا، کفر کی حالت میں مرے گا، کفر کی موت مرے گا. البتہ جو عمل نہیں کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اسے صرف اگر شرطیں موجود ہیں پھر نہیں لکھتا، پھر فسق کی حد تک پہنچے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے تو اور سہولت کر، اللہ کے نبی کو 2 حکم دیے گئے. کتنے حکم دیے گئے؟ 2 حکم. فقاتل فی سبیل اللہ، اس آیت کو یاد کر لو اللہ کے لیے، کہیں میرے ساتھ فقاتل فی سبیل اللہ، دماغ کے سارے بسبسے دور ہو جائیں گے. کہنے والا کون ہے اور کسے کہہ رہے ہیں؟ صیغہ کون سا ہے؟ امر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر، فیغامر کا. فقاتل باب کون سا ہے؟ باب مفعلہ، طرفین سے ہوتا ہے، قاتل یقاتل، باب مفعلہ ہے کہ نہیں؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ اگر فعلہ کے بدن پہ مادہ نکالیں گے تو کیا مادہ بنے گا اس کا؟ قتل یا قتل. قتل سے ڈر لگتا ہے نا، فوراً دہشت گردی شروع ہو جاتی. قرآن پڑھا پڑھا اس سے. اللہ کہہ رہا ہے فقاتل، اے نبی آپ قتال کے لیے نکلیے. لا تکلف الا نفسك، آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پر صرف کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اے نبی اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ جانے کے تیار نہ ہو، آپ اکیلے نکل پڑے، اللہ آپ کو فتح دے گا اور نصرت دے گا انشاءاللہ. عام کام تھا کہ نہیں تھا؟ جس کے لیے اللہ اپنے آخری نبی کو نکال رہا ہے، جن کی چھوٹی سی زندگی 63 سال کی زندگی میں سے 40 سال نبوت کے پہلے کے اور 13 سال گزر چکے مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے، زندگی کے 8 سال باقی ہیں. ان 8 سالوں کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی قتال کیجئے. اور دوسرا کام وحرز المؤمنین، ایمان والوں کو اس قتال پر ابھاریے، انہیں کھڑا کر دیجئے. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا، یہ جو کافر تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ ہم جنگ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اے نبی آپ تیار ہو جائیے، ایمان والوں کو دعوت دے دیجئے. اس اللہ قرآن میں اسا آتا ہے یقیناً کے معنی میں، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے گا، وہ لڑنے نہیں آ سکیں گے سامنے. یہ وعدہ، یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو علماء کے لیے تو کام آسان ہے کہ دعوتیں لوگوں کو شامل ہو گئے، لیکن دعوت قتال کی، لڑنے کی دعوت. زمانہ ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب وقت دے گا لڑ پڑیں گے، جب حالات برابر ہوں گے. اس کو ماننا تو چاہیے، کم از کم تسلیم کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج کی مجلس کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جہاد اور قتال اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض. اس کا منکر کافر ہے، اور اس میں فضول بحث کرنے والا امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا گمراہ ہے بالکل، کیونکہ وہ اللہ کے فریضے کا انکار کر رہا ہے. تو آپ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جہاد کو انشاءاللہ؟ جہاد کا انکار تو آپ میں سے کوئی نہیں کرے گا، اعتراضات تو نہیں کریں گے؟ کرتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے، تو میں نے خود سنے اپنے کانوں سے، کرتے ہیں. چھوٹا سا کوئی وسوسہ پھیلا دیں گے اور کہیں گے جہاد نہیں، کوئی جہاد ویاد نہیں، یہ سب یہ ایجنسیوں کی لڑائی ہیں، یہ فلاں اس کی لڑائی ہے، یہ اس کی لڑائی ہے، اس کی. ساری دنیا کا جہاد غلط، ساری دنیا کا جہاد، یعنی گویا کہ جہاد ہو ہی نہیں رہا، بس بند ہو گیا. جا کے دیکھو بھائیو، جا کے دیکھو، یا پھر حسن زن رکھو اپنے مسلمان بھائیوں سے. کوئی پاگل نہیں ہے، ہر کسی کے گھر میں اس کی بیوی بیٹھی ہے، بچے ہیں، کوئی ایسے جان دینے کے لیے نہیں نکلتا، کوئی ایجنسیوں کی خاطر جان دینے نہیں نکلتا، کوئی تنخواہ کے لیے جان دینے نہیں نکلتا. کوئی ہے آپ میں سے جو ابھی مجھ سے 5,000 لے اور اپنا ایک کان کاٹ کے دے دے؟ ہے آپ میں سے؟ میں 5,00,000 روپے دیتا ہوں، آپ اپنی ایک ٹانگ کاٹ کے دے دیں؟ کوئی ہے؟ اکثر مجاہدوں کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کیا نہیں ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم ایسے مجروح ہے کہ ہڈیوں کے نشانات. ہندوستان میں لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا، لوہے کی سلاخوں سے، اس طرح ٹانگوں کے اوپر ادھر ادھر ادھر. تو ذرا سی سردی ہوگی تو پرانے زخم کھڑے ہو جاتے ہیں مجاہدوں. اللہ تعالیٰ ان کے ان زخموں کو قبول فرما لے. مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ تسلیم کرے، یا ان پہ اعتراضات ہی کرتے ہیں بیٹھ کے؟ چلو مجاہدین پر بھی اعتراض کرو، دل کھول کے کرو، انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بشر ہے. جہاد پر تو خدا کے لیے اعتراض نہ کرو. یہ باتیں چھیڑ کے، جو علماء کی شان ہے یہ باتیں، حسن غیری ہے، جہاد مانتے ہیں، لیکن علماء سے پوچھو، بعض حسن غیری کی شان حسن عینی سے بھی اونچی ہوتی ہے، پوچھو ان علماء سے. تمہیں سمجھائیں گے یہ مسئلہ انشاءاللہ. تو سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں جہاد کو انشاءاللہ؟ جہاد پر کسی چیز کو فوقیت تو نہیں دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، اور حضرت شیخ صاحب دعوت برکات رحمت اللہ علیہ کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، رفع درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں مقام نصیب فرمائے، ان کے صاحبزادوں کو اور پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہمارے مشائخ اقابر زندہ ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے، جہاد سے محبت کرنے والا بنائے، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے حواس کو، سب کو اس فریضے کو مان کے اپنا ایمان مکمل کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.